Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Minel mu'minina ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. Feminhum men qada nahbahu ve minhum men yantazir. Ve ma beddelu tebdila. Sadakallahul azim ve bellagahu Resulul Kerim ve nahnu ala zalika mineşşahidin. Evet sevgili dostlar, Cenab-ı Hak yeniden lütfetti. Yeniden sizlerle beraber olma şerefine bizleri nail kıldı. Allah'a sonsuz hamdler olsun, sonsuz hamdler yeniden olsun ki bizleri hak ile meşgul etti, hak dostlarıyla meşgul etti. İnşallah onlarla meşgul olanlar batıl ile meşgul olmazlar. Biz de hidayet önderleriyle meşgul olarak batıla tenezzül etmemeye çalışacağız inşallah. Batılın düşmanı bir insan Hazreti Ömer ve bizler Hazreti Ömer'in hayatından kesitleri öğrenmeye, günümüze taşımaya, onlarla hayatımızı yeniden anlamlandırmaya çalışıyoruz. Hazreti Ömer hilafetinin son dönemlerinde Hazreti Ebubekir'le onun atamasıyla, onun öne sürmesiyle İslam'ın ikinci halifesi oldu. Tabi Hazreti Ebubekir onu önerince bazı itirazlar olmuştu. Bu itirazların hiçbir tanesi dostlar Ömer'in bizatihi şahsiyetine değildi. Çünkü o bu iş için ehil bir insandı. Hazreti Ebubekir de bunu bildiği için Ömer'i ikinci halife olarak atamıştı. Peki itirazlar neydi? İtirazlar Ömer'in şahsiyetindeki sert tutumaydı. O mizaç itibariyle, karakter itibariyle sert bir yapıya sahipti. Mesela onun sertliğiyle Ebubekir'in yumuşaklığını anlamamız için şöyle Medine'ye doğru bir gitmemiz lazım. İkisi Medine sokaklarında dolaştıkları zaman dostlar, Medine'nin çocukları Ebubekir'in etrafına kümelenirlerdi. Ya ebete, ya ebete diye, ey babacığım, ey babacığım diye Ebubekir'in cübbesinden tutar, onun elini öper, onunla şakalaşırlardı. Ebubekir de aynı incelikle onlara tenezzül eder, onlarla oyalanırdı. Ama Ömer Medine'nin sokaklarına girdi mi? Değil çocuklar, koca koca adamlar dahi Ömer'le karşılaşmamak için yollarını değiştirirlerdi. Bu Ömer'in tabiatı, 2 metreye varan boyu, heybetli duruşu insanlara korku sarardı. Bundan dolayı da bazıları itiraz etti Hazreti Ebubekir'e. Böyle sert mizaçlı bir insanı başımıza halife olarak geçirirsen bu insan nasıl insanlarla muamele oluşturur, nasıl ilişki kurar? Ama Ebubekir, Ömer'in şahsiyetinin arkasında duran rahmet damarını da çok iyi biliyordu. O en ehil, bu iş için en uygun olan o olduğu için onu halifeliğe layık görmüştü. Ve Ömer, İslam'ın ikinci halifesiydi. Hazreti Ömer, hilafetinin ilk günleri, Ebubekir'in bir hutbesi, sünnetinin gereği, o da hutbe irad edecek. Çıkıyor Mescid-i Nebevi'de hutbeye ve insanlara diyor ki, ey insanlar, Allah bizi, beni sizinle, sizi de benimle imtihan edecek. Biliyorum ki benim hilafete geçişimden dolayı bazılarınızın içinde rahatsızlık var. Sert mizacımdan dolayı. Gelin size bir şeyler anlatacağım. İnsanları etrafında toplayarak insanlara diyor ki, ey insanlar, ben Allah Resulü ile beraber 18 yıl aynı atmosferi paylaştım. Kendimi Allah Resulü'nün elinde çekilmiş bir kılıç olarak atadım ve Resulullah'ın eline kendimi teslim ettim. Şiddetliydim, heybetliydim ama Allah Resulü'nün elindeydim. O isterse benim bu gücümü istediği gibi kullanabilir, kafa uçurur, insanlara karşı kullanır, isterse de beni kınına sokar. Kullanmayabilirdi. Ben Resulullah'la birlikte yaşadığım dönem en şiddetli halimle yaşadım. Ve o benden razı olarak ayrıldı inşallah. Ebu Bekir dönemi geldi, 2,5 yılda Ebu Bekir ile birlikte yaşadım. Yine aynı, kendimi çekilmiş bir kılıç gibi Ebu Bekir'in ellerine teslim ettim. İsterse benimle savaşır, isterse beni kınına koyardı. Ama şimdi ey Müslümanlar, artık gücüm ve takatim kalmadı. Çünkü sizi yönetmenin ağır sorumluluğunun altında inliyorum adeta. Ömer eski Ömer değil artık. Sorumluluk altında ezilen bir Ömer. Gücüm ve kuvvetim yok ki size karşı şiddet uygulayayım. Aslında Ömer'in bu sözü nedir dostlar biliyor musunuz? O hilafette olduğu müddet boyunca insanları nasıl yöneteceğine dair de bir ipucudur. Artık kuvvet yok. Rahmet damarıyla muamele var. Ve böyle bir dönem başlıyor. 10 yıl, 6 ay, 4 gün. Hazreti Ömer Müslümanları yönetmek için bu kadarlık bir zaman diliminde Müslümanların önünde duruyor. Abdullah İbni Mesud sahabenin büyüklerinden Hazreti Ömer'i vasfederken dostlar bize demişti ki Ömer'in İslam'ı kudret, hicreti zafer, hilafeti ise rahmettir. Bizler kudret ve zafer günlerini işledik önceki derslerde. Bugün rahmet günlerini işleyeceğiz. Ve yine aynı Ömer, aynı şahsiyet ama hilafette bambaşka. İbni Mesud onun hilafet günlerini çok farklı bir nitelendirmeyle de nitelendirir. Der ki Ömer'in hilafetinin günlerinin her bir günü aynen Ramazan gibiydi. Yani o hilafette olduğu müddet boyunca 10,5 yıl boyunca İslam coğrafyalarının her günü Ramazan gibiydi. Şeytanların zincire vurulduğu bir Ramazan. Niye söyler bunu İbni Mesud biliyor musunuz dostlar? Aslında İbni Mesud'a bu sözü söylettiren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözü, bir hadisi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bir gün hanımlarıyla, kızlarıyla, Kureyşli akraba kadınlarıyla oturmuş sohbet ediyor. Birden dışarıdan Ömer içeriye girmek için izin istiyor. Ömer'in sesini duyar duymaz kadınların her birisi odanın bir kenarına gizleniyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kadınların o halini görünce gülümsemeye başlıyor. Ömer içeriye giriyor. Resulullah'ın gülen yüzünü görünce seviniyor. Anam babam nefsim sana feda olsun ya Resulallah. Seni güldüren nedir? Söyle de ben de güleyim. Sensin diyor ey Ömer. Ben mi ya Resulallah? Evet sensin. Biraz önce burada kadınlar vardı. Benimle konuşuyorlardı. Ama senin sesini duyunca her birisi bir tarafa kaçtı. Onların o haline gülüyorum der Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Ömer orada da hiddetlenir. Ayağa kalkar ve kadınlara hitaben der ki ey nefislerinin düşmanı siz benden çekiniyorsunuz da Allah Resulünden mi çekinmiyorsunuz? Eğer çekinmeye layık biri varsa o Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Neden ondan çekinmiyorsunuz da benden çekiniyorsunuz? Kadınlardan biri kalkar der ki ey Ömer sen Resulullah'tan daha sert ve daha tahammülsüzsün. Allah Resulü daha hoşgörülü ve daha yumuşak. Orada Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Hazreti Ömer'e şu sözü söyler. Ey Ömer der onların bu halini aldırma ama şunu bil ki sen bir yoldan geçerken şeytan asla o yola girmez. Senin yürüdüğün yola şeytan uğramaz. Senin yürüdüğün yoldan şeytan yolunu çevirir. İşte İbni Mesud bu hadisten ilham alarak diyordu ki, Ömer'in hilafetinin her bir günü Ramazan günü gibidir. Çünkü şeytanlar Ömer'in hilafetinde bağlıdırlar. Ve o günler fitne kapılarının koca koca kilitlerle sağlamlaştırıldığı, kapandığı günlerdir. Asla Ömer'in hilafetinin günlerinde şeytan ya da fitne İslam toplumlarına uğramamıştır. Nasıl bir devlet devralmış da Ebu Bekir'den? İki cephede cihat halinde olan orduları devralmıştı Hazreti Ömer. Daha hilafete geçer geçmez bir tarafta Sasani devleti Persler, bir tarafta da Bizans Romalılarla savaş halinde olan bir devleti devralmıştı Hazreti Ömer. Ama Hazreti Ömer dostlar şuna yakin bir biçimde inanıyordu. Bu ismi sayılan devletler yakın bir zamanda Müslümanların olacak. Nereden biliyordu bunu? Çünkü peygamberden müjdesini almıştı. Hendek günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdeyi vermişti onlara. Hani Selman-ı Farisi'nin reyine tabi olarak Medine'nin girişine hendekler kazılmıştı. Ve bir yere gelinmişti de koca bir kaya çıkmıştı Müslümanların önüne. Müslümanlar her zaman üstesinden gelemeyecekleri bir işle karşılaştıkları zaman medet ya Resulallah diyerek Efendimiz'i imdatlarına çağırırlardı. Orada da aynısını yaptılar. Ya Resulallah bir kaya çıktı önümüze, bizi engelleyen, bize bir yardım etsen. Allah Resulü geldi, eline balyozu aldı, üç kez o kayaya dokundu ve kaya paramparça oldu. Ama Resulullah'ın her bir dokunuşu semaya kıvılcımlar saçtı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada müjdeler verdi işte insanlara. Ey insanlar, yakın bir gelecekte Kisra'nın, Rum'un, Sasa'nın, Pers'in sarayları, hazineleri sizlerin olacak. Münafıklar burun kıvırdılar. Biz burada hendeyi kazmak için kazma dahi bulamıyorken, yiyecek dahi bulamayıp karnımıza taş bağlarken, Muhammed aleyhissalatü vesselam bize Bizans'ın, Rum'un, Sasa'nın saraylarını, hazinelerini vaat ediyor. Devrin iki süper gücü. Ama burun kıvırmayanlar da vardı dostlar. O mübarek dilden, o mübarek ağızdan hilaf çıkmayanları da biliyordu. Ondan asla hilaf bir söz çıkmayacağına iman eden, gönül veren insanlar da vardı. İşte Ömer onlardan birisiydi. Allah Resulü dediyse tahakkuk edecek dedi. Ve o düşünceyle, o umut ile yola çıktı. Bizans'tan her gün fetih haberleri Medine'ye geliyordu. Halid bin Velid, İslam ordularının komutanı ve her gün gelen postacı Medine'ye bambaşka bir yerin haberini getiriyordu. Bugün falanca yer, yarın filanca gün. Böyle bir ortamda dostlar, Hazreti Ömer, vahyin yetiştirdiği o yüce insan, hiç kimsenin görmediği bir bakış açısıyla çok farklı bir şey yaptı. Ne yaptı biliyor musunuz? Halid bin Velid'i görevinden azletti. Bir mektup yazdı Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a. Mektup sana ulaşınca İslam ordularının komutanı sensin. Seni komutan olarak, Halid'i de sana asker olarak atadım. Bu inanılması güç bir şey. Başarılı bir komutan ve ismi artık destanlaşan bir insanın azledilmesi. Neden azletsin Ömer bunu? Üç sebepten dolayı dostlar. Bir, insanların putlaştırılmasına engel olmak için. Artık insanlar öyle bir hale geldiler ki Halit onların gözlerinde bir mite, bir efsaneye dönüştü. Eğer Halit varsa kesinlikle kazanacağız. Eğer Halit yoksa kaybedeceğiz. Artık oradaki başarıları insanlar Halid'in elinden olduğunu zannetmeye başladılar. Ve bu insanların adım adım putlaştırılmasına doğru bir vesileydi. Ömer İbn-i Hattab, Faruk sıfatının sahibi o yüce insan bu tehlikenin önünü alıyordu. Hayır diyordu. Böyle bir şeye vesile olmayacağız. İnsanların putlaştırılmasına asla imkan tanımayacağız. Birinci sebep bundan dolayı Halid'i azlediyordu. İkincisi ordunun devlet kontrolünde olmasına özen gösteriyordu. Güçlü olup da yarın devletin başına sıkıntı olmasın. Eğer biri birine itaat edecekse ordu devlete itaat etsin diyordu. Üçüncüsü de dostlar, zaferin şahısların elinden değil Allah'ın elinden olduğunu insanlara öğretmek istiyordu. Eğer bir zafer tahakkuk etmişse bu bizim çabalarımızdan değil Rabbimizin bize bir lütfundan dolayıdır diyordu. Ve Ömer bu üç mülahazadan dolayı Halid bin Velid'i ordu komutanlığından azlediyordu. Ebu Ubeyde mektubu alınca katlayıp cebine koydu. Çünkü orada sıcak bir savaş vardı. Bekledi, o savaş bitti. Ondan sonra mektubu Halid'e arz etti, okuttu. Halid de hiçbir sıkıntıya, itiraza meydan bırakmadan Ebu Ubeyde'ye tabi oldu. Daha dün komutan olduğu orduya, bugün asker oldu. Ama hiçbir sıkıntı yok. Çünkü onlar rıza-i ilahi için orada. Enaniyet ya da benlik için değil. İşte sahabedeki ruh bu. Belki sahabeden bize taşınacak en önemli ruh da bu olmalı değil mi dostlar? Rıza-i ilahi mi yoksa şahsi ihtiraz ve hevesler mi? Onlar bunu aşmışlardı işte. Ve Halid gibi bir insan aslında bunu anlamak için daha da ötelere gitmek lazım ama bunu başka bir yere bırakalım. Halid gibi daha dün enaniyetin zirvesinde olan bir insan halifeden gelen emir ile bugün bir itaat eden muti bir er oluyordu. Ne oldu peki? Hiçbir sıkıntı oluşmadı dostlar. Bizans'ın önünde mücadele veren İslam ordularının tamamı başarıdan başarıya koşmaya devam ettiler. Ve gün gün Medine'ye yine başarı haberleri geldi. Kinesri, Ecdadeyn ve İslam orduları gelip Kudüs'ün kapısına dayandı. Müslümanların ilk kıblesi Kudüs, Muhammed'in ordusu ile sarsılmaya başladı. Ordu girdi Kudüs'e. Kudüs'ü fethetti, mukaddes mabetlerin anahtarları Müslümanların eline geçecekken Hristiyan din adamları itiraz etti. Dediler ki, biz kitaplarımızda okumuştuk, biliyorduk ki bir gün buraya sizler geleceksiniz ve burayı ele geçireceksiniz. Ama biz yine kitaplarımızda okumuştuk ki bu anahtarları bizden, farklı vasıflarda olan bir şahıs alacak. Ama biz bakıyoruz ki sizde o vasıfları göremiyoruz. Eğer bu anahtarları size teslim etmemizi istiyorsanız gidin, emiriniz gelsin, halifeniz gelsin, bu anahtarları ona teslim edelim. Ordu komutanı Ebu Ubeyde İbni Cerrah Medine'ye mektup yazdı. Dedi ki, ya emir el müminin, Hristiyan din adamlarının böyle bir talebi var. Gelebilir misiniz Kudüs'e? Hazreti Ömer istişare etti sahabeyle. Ve yerine Hazreti Ali'yi vekil olarak bırakarak Medine'den Kudüs'e doğru yola çıktı. Bir avuç Müslümanla. İçlerinde Zübeyir bin Avvam gibi, Ubade İbni Samit gibi sahabenin ileri gelenleri de var. Ama çok ilginçtir dostlar. Ömer o gün Hicaz'ın tamamına, Kudüs'e kadar dayanmış bir ordunun komutanı olarak, halifesi olarak Beytülmal'den sadece iki kişiye bir binek alarak yola çıktı. Ben israf etmem dedi Beytülmal'in mallarını. Onlar Müslümanların hakkı. Her iki kişiye bir binek. Kendisi de hizmetlisi Eslem'le birlikte nöbetleşi olarak bir miktar o biniyor, o iniyor, Halife Ömer biniyor. O halde Ürdün'e kadar geldiler. Ürdün sahillerinde ordu komutanları Ömer'i ve kafileyi karşılamaya gitti. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah, Halid bin Velid, Yezid bin Ebi Sufyan. Hazreti Ömer bir baktı ne görsün. Ebu Ubeyde dışındaki sahabilerin üzerinde acemlerin kıyafetleri, süslü, şatafatlı. Hiddetlendi, eline aldığı taşlarla onları kovalamaya başladı. Sizler şimdiden acemleri taklit etmeye mi başladınız? Daha şimdiden. Halife Ömer asla bir sapmaya meydan vermek istemiyordu. Eğer idareciyseniz, insanların önündeyseniz, insanların en altındakiler gibi yaşamak zorundasınız. Ya oraya gelmeyin ya da oranın hakkını vererek onlar gibi yaşayın. Ömer tahammül edemiyordu onlara. Onlar dediler ki ey Ömer, ey emir el müminin, bu insanlar şatafatı severler. Bu insanlar övünmeyi, elbisenin güzelliğini severler. Biz onun için giydik. Gel sen de bizi dinle, Kudüs'e bu halde girme. Yamalı cübbeyle, topal bir binek ile, toz toprak içinde Kudüs'e girme. İslam'ın izzetini ve şerefini temsil edecek güzel bir temsiliyetle Kudüs'e girelim. Ömer onlara yine kızdı. Dedi ki, İslam'a girmekten daha güzel, daha önemli bir şeref mi var? En büyük şeref İslam'a dahil olmamız değil. O yüceydi dostlar. Büyüklük taslayan cücelerden değil. Büyük görünmeye çalışan küçüklerden değil. Zatı itibariyle Ömer zaten yüceydi. Onun büyük gözükmek gibi bir derdi yoktu ki. O el-ali olan, el-mutaali olan, el-kebir olan Allah'a iman etmişti. Ve ona iman etmenin, ona Abdullah olmanın en büyük şeref olduğunun bilincindeydi. Hayır dedi, ben böyle gireceğim. Ve öylece gitti Kudüs'e doğru. Bir yere gelindi ki ora Kudüs'ün tam girişi. Yine dediler, peki Ömer, elbiselerini değiştirmedin, hiç değilse bineğin üzerine sen bin. Sıra Eslem'de, kölesinde. Hayır dedi. Ben adalete asla aykırı davranmam. Sıra onunsa o girecek. Ve Ömer yaya, hizmetlisi atın üzerinde Kudüs'e öylece girdiler. Kudüs'e girer girmez Hristiyan din adamları ne dedi biliyor musunuz dostlar? İşte bu. Kitaplarımızda vasfedilen adam bu. Cübbesinde yama olacak. Elinde imkan olmasına rağmen dünyaya sırt dönecek. Dünyayı ayakları altında çiğneyerek gelecek ve Kudüs'ün anahtarlarını alacak. Ve Ömer o halde Kudüs'ün anahtarlarını aldı. Ve namaz vakti yaklaşmıştı. Ömer ordunun içerisinde bulunan Bilal-i Habeşi'yi buldurttu. Ey Bilal gel. Biliyorum kendine yasak ettin ezan okumayı. Resulullah vefat ettiğinden beri ezan okumuyorsun. Ama bugün farklı, bugün Müslümanların ilk kıblesi, İslam'ın diyarı Kudüs, ezan-ı Muhammediye hasret olan bu topraklar senin sesini duymalı. Yalvardı, yakardı, Bilal'i ikna etti. Bilal çıktı ezan okumaya. O ezanı duyan herkes gözlerinden yaşlar boşandı. İki şeye onlar duygu seline kapılıyordu. Biri sevinçle, biri üzüntüyle. Biri onları alıp götürmüştü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sağ olduğu günlere. Çünkü Bilal'in sesi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatta olduğu günleri onlara hatırlatmıştı. İkinci sevinçti, o da Kudüs Müslümanların olmuştu. Ve ezan-ı Muhammediye o gün Müslüman orduların, Müslüman askerlerin süngüleri altında okundu. Bugün de okunuyor o topraklarda ezanlar. Ama kimin süngüleri altında dostlar? Kimin süngüleri altında? Ezan-ı Muhammediye oralara hasret. Oralar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusuna hasret. Ömer'in ordusuna hasret. Şark'ın en sevgili sultanı Selahaddin Eyyubi'nin ordusuna hasret. Rabbim oraların özgür olduğu, Bilal'in ezanı okuduğu o gün gibi özgür olduğu günleri nasip etsin. O günler işte dostlar, Ömer'in ruhunun diriltildiği günler. Ezan okundu, sıra namaz kılınmaya gelecek. Ömer'i ruha bakın bu örnekteki inceliğe. Dediler ki ey emir el müminin, şurada bir kilise var. Orada namaz kılsak olmaz mı? İçerisini temizlesek kilisede de namaz olur dedi Ömer. Ama orada kılmayalım. Niçin ey emir el müminin, bir mahsuru mu var orada namaz kılmamızın? Evet dedi Hazreti Ömer. Eğer biz orada namaz kılarsak, yarın bizden sonra gelenler diyecekler ki, halifemiz Ömer orada namaz kıldı. O halde o kiliseyi alalım, camiye çevirelim. Hakkımız olmayan bir mabedi almaya çalışırlar bizden sonraki nesil. İyisi mi oraya dokunmayalım, başka bir yerde namaz kılalım. Ömer'i ruhu görüyor musunuz dostlar? İşte bu ruhla Osmanlı Kudüs'ü fethettiği zaman oradaki hiçbir şeye dokunmadı. Oranın her türlü kutsallığına başka dinlerde de olsa ihtiram gösterdi. Zaten böyle de olmalıydı. Ve Kudüs İslam'ın olarak Ömer Medine'ye geri döndü. Ama İslam orduları durmak bilmiyordu. Bizans habire geriye doğru çekiliyordu. Ve İslam orduları ilk kez Anadolu'ya doğru ilerledi. Bugün Cizre diye bilinen Cezire bölgesine geldi. Nusaybin, Diyarbakır, Hakkari birer birer İslam'ın bayrağının altına girmeye başladı. Gerçi dostlar, Anadolu'nun İslamlaşması bireysel olarak Hazreti Peygamber dönemine dayanır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam döneminde Suheyb İbni Rumi sahabeden Anadolu'nun bağrından çıkıp gidip nübüvvet medresesine girmişti. Yine Huzeyye binti Zozan isimli bir kadın sahabi, Allah Resulü zamanında Müslüman olmuş, inancı uğruna bedel ödemiş bir şahsiyetti. Bunlar Anadolu'nun bağrından çıkıp bireysel olarak Müslüman olanlardı. Ama o gün Ayyad bin Ghanem komutasındaki ordu ilk kez Anadolu insanının kitleler halinde İslam'a girmesine sebep oldu. Ve İslam orduları Anadolu'ya girdiği andan itibaren Müslümanlar orada İslam'ı temsil ederek Anadolu'nun İslamlaşmasını sağladılar. Öyle bir hale geldi ki Bizans artık İstanbul'a sıkışacak bir hale düştü. Hiçbir yerde hiçbir sıkıntı kalmadan o coğrafyaların tamamı İslam ordularının emrinin altına girdi. Ya Sasani'de ne oldu İran tarafında? İsterseniz kısa bir ara verelim dostlar. Ondan sonra İran'a uzanalım. İran topraklarında Müslümanların nasıl zaferler kazandığını beraberce görelim. Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Evet sevgili dostlar, Hazreti Ömer'in Bizans cephelerinde ordularını nasıl konuşlandırdığını gördük. Şimdi de isterseniz beraberce Sasani cephesine, İran cephesine uzanalım. Müslümanlar ilk kez orada Nemarik Savaşı'nda karşılaşır Sasani ordusuyla ve o orduyu yerle bir ederler. Büyük bir galibiyet elde ederler. İkinci kez dostlar Cisir Savaşı'nda karşılaşırlar. Ama bu sefer ne yazık ki aynen Uhud'daki gibi, aynen Huneyn'deki gibi biraz tedbirsizlik, biraz farklı mülahazalarla, yanlış bazı tavır ve davranışlarla ciddi bir mağlubiyet elde ederler. Ve o mağlubiyet Müslümanlardan birçoğunun şehit olmasına, İslam ordularının dağılmasına sebep olur. Hazreti Ömer Medine'de içi içini yemektedir. Hemen civar kabilelere haber gönderir, bir ordu tesis eder, orada öldürülen Müslümanların kanının yerinde konmaması için Medine'den süratli bir biçimde harekete geçer. Ordu Medine'den ayrılır, sahabenin büyükleri Hazreti Ömer'in yanını sararlar. Ey emir el müminin, nereye gidiyorsun? İstişare etmeye başlarlar. Sen İslam devletinin, hilafet devletinin halifesisin. Senin Medine'de kalman lazım. İyisi mi sen yerine başka birini ata ve Medine'ye geri dön. Sahabenin bu istişaresi Ömer'i ikna eder ve Ömer orada sahabenin ileri gelenlerinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dayızadesi Sad bin Ebi Vakkas'ı ordu komutanı olarak atar. Sad bin Ebi Vakkas Allah Resulü'nün dilinde cennetle müjdelenmiş bir sahabidir ve Resulullah'ın gözdesi olan bir sahabedir. Bir gün içeri girdiği zaman Sad bin Ebi Vakkas Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ona bakmış ve insanlara şöyle demişti. Kimin böyle bir dayısı var göstersin bakalım. Dayısıydı onun ve Resulullah dayısıyla övünüyordu. Kimin böyle bir dayısı varsa göstersin bakalım. Ömer onu ordu komutanı olarak atıyordu. Sad bin Ebi Vakkas. Ve Sad bin Ebi Vakkas 10 bin, 20 bin, 30 bin farklı rivayetler var. Kalabalık bir ordu ile İran topraklarında ilerler. Kadisiye denen mevkide gelir konaklar. Karşı tarafta ise dostlar 80 bin kişilik kahramanlığı dillere destan olan Zaloğlu Rüstem, Rüstem-i Zal, ordu komutanı olarak İran saflarında durmaktadır. Ama Rüstem-i Zal bir hafta öncesinde kendisini çok tesir altında bırakan bir rüya görür. Rüyasında meleklerin ordusundaki askerlerin kılıçlarını mühürlediklerini görür. Bu aslında mağlubiyete işarettir. Onun için de Rüstem Müslüman ordularla karşılaşmamak için çeşitli bahaneler arar. Konaklayınca heyet talep eder Müslümanlardan. Sad bin Ebi Vakkas Mughire İbni Şübe'yi gönderir. Niçin geldiklerini sorar. Bazı meseleleri iyice öğrenmeye çalışır. Amacı sulh yaptırarak Müslümanları geri döndürmektir. Ama Müslümanlar bir kez kararlıdır. Dökülen Müslüman kanını yerde bırakmayacak. İslam ile insan arasına giren engelleri kaldıracak. Ve o toprakların insanlarına İslam'ı temsil edecek. İkinci bir heyet daha telaf eder Rüstem. Sad bin Ebi Vakkas bu sefer Rebi İbni Amir'i gönderir. Rebi İbni Amir gider. Yamalı elbise, paslı kılıç. İran ise karargahı göz kamaştıracak kadar şatafatla donatılmış. Her taraf kırmızı halılar, yakutlardan, mercanlardan süslü şey. Rebi İbni Amir atından iner. Hiçbir şeye tenezzül etmeden adım adım ilerleyerek gelir Rüstem'in önünde durur. Rüstem İzal ve yanındakiler Rebi İbni Amr'ın bu tavrından etkilenmişlerdir. Bu nasıl bir insan ki dünyaya karşı hiçbir meyli yok. Gözünü dahi dünyalık şeylere vermeyen, gözünü dahi bundan esirgeyen böyle bir insan. Ve Rüstem sorar, sizi buraya getiren şey nedir? Rebi bin Amr der ki, biz insanları insanlara kul olmaktan kurtarmak için geldik. Biz dünyanın darlığından ahiretin genişliğine insanları kavuşturmak için geldik. Biz dinlerin sömürüsünden İslam'ın adaletine insanları kavuşturmak için geldik. Bu sözler Rüstem'i sarsar. Nasıl bir üslup, nasıl bir söz? Rüstem sarsılmaz mı? Kim bunu kabul ederse der, biz de onu kabul eder ve savaşmayız. Kim de bize karşı gelirse, Allah'ın vaat ettiği gerçekleşinceye kadar onlarla savaşırız. Rüstem İzal karşısında duran insanın elbiselerine bakar, kılıcına bakar ve bir de o insanın konuştuklarına bakar. Şaşırır, küçük dilini yutar ve sorar tekrardan, Allah'ın vaat ettiği nedir? Allah'ın vaat ettiği şudur der Rebi İbni Amr. Ölenlere şehadet ve cennet, kalanlara gazilik ve zafer. Bu sahabenin genel bir düşüncesidir dostlar. Hani biz böyle bir işaret yaparız ya, zafer işareti. Bunu sahabe de yapardı. Ama sahabe dünyevi bir zafer için bu işareti yapmazdı. Bu işaretin sahabedeki anlamı şuydu. İki hayatımız var, korkmuyoruz. İki hayattan hangisi olursa olsun neticesi itibariyle zaferdir. Ölürsek de zafer, kalırsak da zafer. Ölürsek zaten özlemini çektiğimiz şehadete kavuşuruz. Her Müslümanın aşkı, rüyalarını süsleyen o hülya, ona kavuşmuş oluruz. Kalırsak da eğer, gazilik gibi bir şerefe nail olmuş oluruz. Onun için iki hayatımız var, korkmuyoruz diyerek sahabe savaşa girerdi. Sahabeden ilham alıp 500 sene sonra gelen bir İslam alimi, yüzlerce baskı ve zulüm altında inledikten sonra yanındaki insanlara şunu diyordu. Düşmanlarım bana ne yapabilir ki? Benim öldürülmem şehadet, hapsedilmem halvet, sürgünüm ise hicrettir. Ötesi mi var? Ne yapabilir ki düşmanlar? Üç şeyden başka. Öldürülse şehadet, hapsetse halvet, ribat. Beni sürgün etse de hicret. Razıyım, ne gelirse gelsin. Bu imanın insana verdiği güç idi işte. Rebi bin Amr, Rüstem'in önünde bu gücü haykırıyordu. Bizi korkutamazsın. Biz böyle şehadete ve ölüme aşık insanlarız. Ölümü öldürdük de senin huzuruna geldik. Rebi bin Amr bunu görünce, bu sözleri söyleyince Rüstem sarsılır. Adım adım aslında imana doğru bir yolculuğa çıkar. Ve der ki Rebi İbni Amr'a, sen Müslümanların lideri misin? Hayır der Rebi, ben Müslümanlardan sadece bir ferdim. İslam ordusunun askerlerinden bir askerim der. Rebi bin Amr'ın bu sözü karşısında Rüstem iyice sarsılır. Askeri böyleyse kim bilir komutanı nasıldır? Komutanı böyleyse kim bilir Medine'de duran halifesi, sultanı onun deyimiyle nasıldır? Sultanı böyleyse kim bilir bunlara bu hakikatleri öğreten Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nasıldır? Görmedi ki, biz de görmedik. Eğer görseydi o Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı, onun dili tutulurdu da konuşamazdı. Rebi İbni Amr'ın karşısında konuşmuştu. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında konuşamazdı. Çünkü o insanlığın öğretmeniydi. İşte böyle yiğit öğrenciler oluşturmuş, yetiştirmişti. Tabi Rebi İbn Amr döndü geldi. Savaş başladı. 33 tane filin olduğu ordu. Fil bugünün tankına tekabül eder. Öyle bir orduyu iman ordusu yerle bir etti. Ve Sasani İmparatorluğu'nun çatırdaması, yıkılması böylece başladı. Artık bitti. Bir diğer cephe dostlar Mısır. Hazreti Ömer aslında Mısır'ın fethedilmesini istemiyor. Amr bin As birkaç kez izin istese de izin vermiyor. En sonunda Amr bin As izini koparıyor. Ama Hazreti Ömer ona şunu söylüyor. Eğer Mısır topraklarına varmadan benden sana bir haber ulaşırsa hemen geri dön. Amr bin As yola çıkıyor. Hazreti Ömer de bir mektup yazarak geri dön emrini ona iletiyor. Amr bin As ya mektubu açmıyor ya da bulunduğu mıntıkayı, El Aris denen mıntıkayı Mısır'ın topraklarından sayıyor. Ve giriyor Mısır'ı fethediyor. Niye Hazreti Ömer Mısır'ın fethedilmesini istemiyor? Hudeybiye'den ders almıştır dostlar. Hani o ortamı Allah Resulü'nden anlamaya çalışırken, ya Resulallah bunca olumsuzluğa rağmen, efethun huve, bu fetih mi demişti? Resulullah da evet fetih demişti. Çünkü asıl fethin toprak fethi değil, yürek fethi, gönül fethi olduğunu öğretmişti Resulullah Ömer'e orada. İşte onun için Ömer endişe duyuyordu. Bana insanların fethini haberini getirin, coğrafyaların haberini değil diyordu. Yürek fetihlerinin haberini getirin diyordu. Ama Amr bin As oraları da fethetmiş, fetih haberini de Hazreti Ömer'e ulaştırmıştı. Peki Ömer dostlar, bu kadar büyük bir devlete, düşünün Şam, Irak, İran, bu tarafta Kudüs, Ürdün ve Hicaz Yarımadası'nın tamamı ve Anadolu, böyle bir devlete nasıl sahip çıkıyordu? Nasıl bu devleti yönetiyordu? Nasıl bu devletin tamamında adaleti hakim kılıyordu? İsterseniz bu bir dahaki derse kalsın. Ama ben Hasan-ı Basri'nin şu anekdotuyla bitireyim bugünkü dersimizi. Hasan-ı Basri der ki, İslam mahşer günü insan kılığında insanlara gelecek. Ben öyle tahayyül ediyorum der Hasan-ı Basri. Gelecek ve insanları Allah'a ya şikayet edecek ya da insanları Allah'a övecek. Diyecek ki ya Rabbi falanca beni aziz kıldı dünyada, sen de onu aziz kıl. Ya Rabbi falanca bana sırt döndü, sen de ona sırt dön. Ya Rabbi filanca beni ayağa kaldırdı, sen de onu ayağa kaldır. Böyle böyle Hazreti Ömer'in yanına da gidecek. Ve elini kaldıracak Ömer'in. Diyecek ki ya Rabbi ben Mekke'nin sokaklarında boynu bükük bir çocuk gibiydim. Bu adam Müslüman oldu, beni izzet sahibi kıldı. Ben o güne kadar Kabe'ye giremiyordum. Ömer'in sayesinde Kabe'ye girdim. O benim yüzümü ak etti, sen de onun yüzünü ak et. Evet dostlar, İslam bize de gelse Allah'a bizi nasıl takdim eder? Ya Rabbi benim üzerinden şan ve şöhret kazandı, rant sağladı mı der. Ya Rabbi bana sırt döndü, ihanet etti, bana kulaklarını mı kapadı der. Yoksa Ömer gibi elimizi kaldırır. Ya Rabbi bu bana ihanet etmedi, yüzümü ak etti, beni razı etti, sen de onu razı et mi der. Rabbim Ömer'den razı olduğu gibi bizlerden de razı olsun. İslam'ı bizlerde de razı edecek ameller işlemeye nasip eylesin. İslam'ı bizden razı, bizi de İslam'dan razı eylesin. Allah'a emanet olun, bizi de ona emanet edin efendim.